میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری اور دعا کرنے کو غیر شرعی کام کہتے ہیں، یہ کس حد تک درست ہے؟ عام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت تو جائز اور کار ثواب ہو، اور ولی کے مزار کی زیارت ناجائز ہو جائے. تو اگر بالفرض کوئی ناجائز کہتا ہے تو دلیل اس کے ذمے ہے، بالکل جائز ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے، اولیاء کرام کے مزار پر ان کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اولیاء کرام کے مزارات کی حاضری میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.